altri autori tracce, per esempio, Romanii destinului iar Grimald, mă referam la Grimald ca autor al civilizației romane, o monografie dintre cele mai prestigioase consacrate acestui subiect. Mergem mai departe. Arheologii veacului trecut, mai ales cei de după al doilea război, al doilea război marchează, fiind chiar la jumătatea veacului al XX-lea, marchează cele două mari etape din gândirea societății moderne europene și transatlantice. De aceea vorbim de multe ori luând ca refer al doilea război mondial, dată după care, perioada după care, încep marile revoluții ale modernității recente, ca să spun așa, sau ale postmodernității. Așadar, arheologii de după al doilea război au văzut în Romulus figura unui unificator al așezărilor, al locuințelor. Risipite pe înălțimile colinare. Spun, mărturisesc, nu mai țin minte atâta oară, cele șapte, numărul de șapte atribuit colinilor este mai mult decât arbitrar. Este o matrice, este impus de mentalitatea antică, inclusiv religioasă. Așadar, arheologii și istoricii veacului trecut au văzut în Romulus un foederator, federator, federatoris, de la foidus, fedus, federis, alianță, tratat de alianță, alianță, asociere, federație, fedus. Deci, federație și confederație. Federator, așadar, autorul unei alianțe, al unei integrări. Integer, da? Întreg. Deci, al unirii mai multor așezări risipite pe cele 8-9 așezări înălțimi colinare. Autorul, așadar, al unei alianțe, al unei integrări a celor câteva zeci, poate sute de astfel de așezări. Practic, cetatea ia ființă treptat prin fuziunea progresivă a mai multor seminții respectiv în ordine latinii ca locuitori autohtoni ai Lațiului, în sensul că au reprezentat primul val indo-european și primul strat etnic așezat în câmpia latină. În câmpia numită după caracteristica ei de bază, câmpia cealaltă, Latium, da? De la Latus, Lata, Latum. Am mai spus și acest. A doua seminție existentă la data fuziunii, iată un alt termen pentru foederatio, federație, sau confederație, fuziune. Așadar, a doua seminție existentă la data fuziunii populațiilor și așezărilor a fost populația Sabină, respectiv Sabinii. Coborâți însă, după cum atestă urmele civilizațiilor lor, din zona nordică, învecinată a Samniului. Samniu. La câmpie. Sabinii fiind și ei de neam îndorocat, de origine îndorocat. Dar vorbitori unei limbi diferite. A treia componentă a viitorului Populus Romanus au fost, cum am spus, etruscii. Cei care, începând din secolul al IX-lea, ante Cristum, își manifestă formele de viață, modul de trai și limba în zona numită, cum am spus, în epoca istorică Etruria, cea pe care o aveți aici, situată la nord-vest de Lazio. Originea, din punct de vedere etnolingvistic, a etruscilor rămâne înconjurată de mister. Apartenența lor la marea familie a indo-europenilor, fiind generalmente negată. Negată cu argumentele de rigoare, argumente peremptorii care nu pot fi respinse. Etruscii au fost, cum am arătat, purtătorii unei civilizații mult superioare celei latino-romane. Civilizație pe care nu numai au dominat-o, ci au și influențat-o masiv. Dominația politică a etruscilor, coincizând vreme de un secol și jumătate, practic cu civilizarea și urbanizarea unei dintre cele mai importante zone italice, zona centrală vestică, aceea în care se realizează vărsarea în mare a fluviului cel mai important din Italia centrală, nu și cel mai mare din Italia, și anume Tibrul, se vede cursul aici, în locul în care s-a vărsat, tot Servius Tullius, al doilea rege etrusc, întemeind portul, de fapt nu întemeind, și construind portul Ostia la circa 27 de kilometri sud-vest de coaliția complexă de forțe latino-sabine a crescătorilor de vite erijați în conducători militari, comandanți de cavalerie, dar și politici, coaliție comandată de Marcus Junius Brutus. Prescurtarea de la Marcus este întotdeauna epigrafic vorbind. Marcus Junius Brutus, în paranteză fie spus, sistemul clasic onomastic roman era format din trei elemente, așa numitele tria nomina, dintre care primul era numele dinaintea celui de cintă, de aceea se spunea prae nomen, pre însemnând, cum bine știm înainte, prepoziție, da? Pre-nume, numele dinaintea numele, respectiv de familie sau de cintă. Al doilea nume era nomen gentilicium, numele de cintă, respectiv al unității de sânge și de alianță realizate pe baza unirii mai multor familii. Ginta constituind unitatea fundamentală a societății arhaice, de aici orândirea gentilică, gentes, circa 30 de gentes s-au alcătuit inițial în Roma, una dintre cele mai vechi se numea Iunia. Și cum toate numele de gintă sunt, adică numele ginții, gens, este feminin, gens gentis, dovadă în italiană, la gente, cu sensul de mulțime, oameni, da? La gente este formă de singular, cu sens de plural. La gente înseamnă li uomini, adică oamenii, da? Deci în latină, gens gentis fiind feminin, toate numele de gintă aveau forme feminine. Nu că ar fi fost alcătuite din femei, ci nu, din bărbați, mai bărbatul contrariului, dar forma gramaticală a numelui era de feminin. Gens Iulia, gens Iunia, gens Claudia. Dar nu se crede că era vorba doar de femeile pe care le numeau Iunia, Claudia și așa mai departe. Da? Și Brutus, al treilea nume, post poziție, în raport cu numele de familie, de gintă, de fapt, corect de gintă, dar îl echivală în mare cu numele de familie, este un poreclă, este un nume adăugat. Este un cum nomen, cog nomen. Cog este o formă bizară de diferențiere a lui cum de nomen. Cum nomen, mn, se realizează această disociere fonetică și transformarea lui M în G și a lui U în O. Cog nomen. Cog din cum. Cum nomine. Cu un nume. Cu un al treilea. Deci, revin. Coaliția complexă condusă de comandată de Marcus Iunius Brutus înlătura în anul 509, am spus deja acest lucru data trecută, pe ultimul rege etrusc al Romei, Tarquinius al II-lea, supranumit Superbus, Trufașul, cel mândru. De la această dată încolo, marcăm debutul cele de-a doua forme de stat, forme de guvernare la Roma, Republica. Așadar, avem din punct de vedere formal, următoarea succesiune cronologică, 753-509 Antecristum, regalitatea sau monarhia. Cei șapte, de fapt, opt regi, da, conducând politic statul roman, cu informațiile de care dispunem, unele certificate, din punct de vedere istorico-arheologic, altele aparțin în mod evident mitului, deci unei zone a narațiunii religioase. Acestea sunt datele convenționale, da? Confirmate arheologic, însă, în cazul primeia și de nezguduit din punctul de vedere al certitudinii în antichitatea romană la nivelul istoriografiei și de aici la nivelul, evident, al mentalității comune. Discuțiile în rândul specialiștilor sunt foarte mari, cei mai mulți tinzând să coboare data de naștere, de apariție, de structurarea mecanismelor republicane ale cetății la mijlocul și chiar la sfârșitul veacului al V-lea, ne aflăm la sfârșitul veacului al VI-lea. Personal, nu îmbrățișez aceste tentative de minimalizare. Consider că, pe baza informațiilor oferite foarte bogate, atât de tradiția romană, cât și de comentariile aferente acestei tradiții, așa cum se acceptă în istoriografia noastră, cum profesorul Cizec, unul dintre cei mai importanti specialiști în materie, a arătat, e vorba de un proces care debutează și continuă vreme de câteva decenii. Nu putem totuși să spunem că în ultimul deceniu al secolului al VI-lea nu s-a petrecut nimic. Să transmutăm această dată ulterior spre 475 sau chiar 450, când deja atunci avem alte evenimente care se petrec și care fac ca suprapunerea alungării regilor peste, de exemplu, apariția legii celor 12 table, să fie de-a dreptul imposibilă. Nu se puteau gândi ca simultane cele două evenimente. Unul politic și militar, celălalt juridic și legislativ de maximă importanță. Trebuia să existe un culoar. Acest culoar va fi început, va fi marcat începutul, se va fi deschis în ultimul deceniu, 510 sau 509, aici nu contează. Deci, mă raliez opinii tradiționale și nu împărtășesc sub nicio formă împingerea, numai din dorința de a spune altceva și altfel și de a ne crea o falsă celebritate, prin lucruri care se susțin greu și sunt contrazise de foarte multe fapte. Nu este suficient să fii îndrăzneț în gândire. Trebuie să ai și argumente. Admite fluier pe linia de tramvai. Mergi singur, ceilalți merg pe trotuar. Tu vrei să arăți pe ești altfel. Că gândești pe original, profund, neinfluențat, nu-n tipare. Și ajunge să fluier singur pe linia de tramvai. Deci atenție la aspirația spre originalitate cu orice preț. Trebuie să aveți, uite așa, în jurul vostru desfășurat o hartă de argumente ca să îndrăzniți să gândiți ceva nou. Bun. Altfel vorbim de populația Maya, de precolumbieni. Acolo puteți aduceți și pe marțieni în discuție. Cine îi poate demonstra? Dar aici trăim pe Pământ și avem un sistem profund științific de a gândi și de a proceda în consecință atunci când argumentăm. Da? Ajută științific. Bun. Vă spun pentru că veți vedea. Și să nu vă fure, ascultați-vă frumos, să nu vă fure retorica acelor magnifici revoluționari gândirii moderne care spun la coș cu teoriile învechite. La coș, la coș. Dar ce aduc ei rezistă criticii, suportă argumentele contrarii. Aminte tot de o joacă de copii. Bun. Să notăm, deci, că după anul 509, convențional, repet, până dincolo de jumătatea secolului I, Antecristul, mai sigur și fără putință de tăgadă, este dacă ne oprim asupra anului 27, nu 31, cum susțin noi. Acum, 2, 3, 4 ani în sus, în jos, nu contează. 31 este victoria de Lațium, 27, Antecristul, reprezintă anul în care Senatul îi conferă lui Augustus, lui Octavianus, pe lângă supranumele de Augustus, întregul stat îi pune la picioare, întreaga putere politică. 31 este începutul acestui proces, dar între 31 și 27 au fost ani de tatonare, de finalizarea unor războaie, începute nu din dorința lui Octavianus, dar care trebuiau să impuneau a fi încheiat. Această lungă perioadă de aproape jumătate de mileniu poartă, din punct de vedere formal, numele, în istoria Romei, numele de Republică Romană. Iar celebrul savant britanic Sir Ronald Syme este autorul istoricul specialist de cea mai mare notorietate din secolul trecut, care a supus unei analize foarte minucioase evenimentele care au culminat cu anul 27, pornind practic de la asasinarea lui Cezar, 44, scuzați-mă, și continuând cu acea lui Cicero, cu al doilea război civil, până la în momentul actual. În consecință, el a considerat că acele decenii au pregătit și au văzut transpusă în realitate prima mișcare revoluționară din punct de vedere politic, care a avut efecte revoluționare din punct de vedere politic pentru întregul destin ulterior al Romei, instaurarea principatului, echivalată de Saim cu Revoluția Romană. The Roman Revolution este titlul uneia dintre cele mai cunoscute și valoroase cărți, monografii aparținându-i Sir Ronald Sire. Bun. Aș vrea să vorbesc acum de un aspect social interesant al acestei epoci îndelungate și bine cunoscute din istoria Romei, asupra care nu plătează întunecimile, clarobscurul, nici unei îndoi. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre aspectul social de natură conflictuală, care s-a numit, care a fost cunoscut sub numele de războiul, un nume mai degrabă metaforic, conflictul mai simplu dintre patricieni și plebei, o contradicție macrosocială care a dinamitat istoria societății romane incipiente. Acest război, nu în sensul militar, ci politic al termenului, de aceea e binevenit să folosim ghilimelele însoțitoare ale cuvântului război. Acest conflict ascuțit și cronic al societății romane republicane s-a derulat încă de la începuturile ființării statului roman republican, pregând aspecte particulare de aceeași natură, caracteristice epocii legalității, acolo unde a izvorât acest conflict. Conflictul dintre patricieni și plebei. Cine erau patricienii, cine erau plebeii? Pe scurt, patricienii erau cetățeni cu drepturi depline din toate punctele de vedere. Așadar, politic și social. Cetățeni care, încă din vremea regalității, de aceea spun că originile acestui conflict se plasează mult mai înainte, în epoca anterioară. Încă din vremea regalității, așadar, acești cetățeni cu o poziție socială preeminentă, bogați, proprietari de terenuri, și crescători de animale, monopolizaseră locurile din Senat întrucât accesul se făcea exclusiv pe baza censului, accesul în Senat se făcea exclusiv pe baza censului, census, census, cuvânt latin care înseamnă avere. Dar monopolizaseră în egală măsură și funcțiile de conducere din armată, de exemplu, funcția de comandant al cavaleriei, sau de tribun militar. Tribunus militum. În sfârșit, lor, patricienilor, le reveneau și sacerdoțiile, adică funcțiile religioase, funcțiile preoțești, singurele care permiteau oficierea cultului religios. Termenul care îi desemna, termenul de patricius, patricia, patricium, un adjectiv evident substantivabil, care s-a substantivat de timpuriu în patricius, patricii, provenea de la cuvântul latin de bază, fundamental, spune chiar în lexicul latin, pater, pater patris. Patricii, folosim termenul latin, cu doi de ii, pluralul, nominativul plural, de la patricius. Nu au fost alții decât urmașii vechilor patres, patres familias. Forma de genitiv în as este cea veche și originară. Ea a fost târziu înlocuită cu forma în ai. Patres familie, familiai. Da? Deci, patricii au fost, de la origini, fiii sau moștenitorii acelor patres familias sau patres familie, adică șefii sau tații familiilor, familiei, la singular familias, capii de familie. Familia fiind nucleul social alcătuitor al unei ginți, mai multe familii înlodite, alcătuind o gintă, aparținând unei ginți. Ginți. Gințile, pardon, familiile putându-se înlodi, fie prin descendența sanguină, din tată în fiu, fie prin alianță, prin căsătorie. Căsătorie care se făcea între familiile aparținând aceleași ginți, inițial. Ulterior, la epoca. În schimb, originea plebeilor este încă destul de obscură. Se pare că ei descindeau din, după unele teorii, sabini. Erau, ar fi fost urmașii sabinilor care, de la un punct încolo, s-au aliat cu romanii, da? După celebrul război al Sabinelor, război de răzbunare a răpirii Sabinelor. Iar Titus Tacius ar fi devenit coregentul lui Romulus. Familiile Sabine stabilindu-se în Roma și contribuind la creșterea demografică a populației romane. Așadar, după unele teorii moderne, plebeii ar fi fost descendenții foștilor, vechilor sabini sau ai altor populații supuse Romei, supuse inclusiv pe calea alianțelor. Alianța era un mod de subtil de a obține obediența, supunerea altor popoare sau populații. Așadar, în afară de Sabini, și alte populații supuse Romei, populații italice, în timpul egalității, ar fi putut să îi dea la iveală, să-i scoată la iveală, să-i producă pe acești plebei, care, aici este scurta definiție pe care vă ofer, erau cetățeni liberi, deci nici ei nu erau sclavi, singura categorie socială care nu avea drepturi cetățenești, era aceea sclavilor. De ce? Pentru că nu era liberă, era supusă. Era lipsită de libertate. În schimb, plebeii aveau calitatea de cetățeni romani, aveau toate drepturile care decurgeau din calitatea de civis romanus, dar nu puteau fi aleși, nu aveau dreptul de reprezentanță, nu puteau fi aleși ca reprezentanți ai poporului roman în diferitele funcții sau instituții politico-statale. Ei votau, aveau dreptul la vot, dar nu aveau dreptul să fie votați. Prin urmare, ei nu aveau drepturi egale cu patricienii. Și, concret, aceasta se materializa în lipsa de acces la magistraturi, adică la funcțiile politico-administrative esențiale în organizarea statului roman, funcții publice, demnități, denumite, în terminologia clasică romană, honores, onoruri, nu întâmplător, pentru că niciuna din demnitățile publice nu era plătită. Demnitarii publici, funcționarul public, nu primea niciun bani, nu era salariat. Era o onoare să îndeplinești o funcție publică, onoare urmată însă de mari răspunderi din punct de vedere financiar. Mai ales în cazul edililor și al pretorilor. De ce? Pentru că magistrații asigurau conducerea unui sector de activitate din buzunarul propriu, din veniturile proprii, din averea proprie. De aceea nici nu candidau cetățenii săraci la funcții la magistraturile publice, nu aveau acces pentru că nu puteau suporta cheltuielile care le reveneau. Pe de altă parte, ei nu aveau acces nici la sacerdoții, deci la îndeplinirea funcțiilor religioase, la funcțiile militare, pentru care iarăși se cerea o consistentă avere, întreținerea unui ofițer, se realiza pe cont propriu până la reforma lui Marius din 108, deci vreme de multe secole, întreținerea ofițerilor se realiza pe cont propriu. Întreținerea soldaților se realiza de către stat, este adevărat, pe baza aprovizionărilor pe care le organiza consulul, le organizau cetățenii cu avere. În sfârșit, plebeii nu aveau dreptul să contacteze căsătorii cu descendenți ai clasei sau ordinului patricia. Ei bine, ca să termin acest subiect, conflictul dintre patricieni și plebei, pe care îl puteți intui tocmai datorită absenței drepturilor în cazul plebeilor, s-a încheiat în mare la începutul veacului al III-lea, Antecristul, undeva în primul sfert de veac, între 300 și 285, 286-285, Antecristul, el a constat din escaladarea unor veritabile lupte pentru libertate, putere politică și echitate socială, lupte în sensul propriu al termenului, bătălii de stradă, cu un pronunțat caracter paramilitar, ofensiva permanentă de la un veac la altul a plebeilor, fiind susținută și de un procedeu unic în istoria antică, procedeu care a constituit o metodă de luptă, de luptă pentru câștigarea drepturilor, și anume secesiune. Secesio, secessionis, pe latinește, cu dublu S în interior, este substantivul da. Este substantivul care provine de la cedo cedere, a se retrage, cesi cesu, cedo cedere, cesi cu dublu S, cesum, tot cu dublu S, se cedo, se cedere, înseamnă abatere, retragere. Secesiunea plebeilor a constituit cea mai mare amenințare politico-socială romană și a constat din retragerea unui segment foarte important din corpul civic, de regulă pe una dintre înălțimile periferice ale Romei, pe unul dintre dealurile, una dintre colinele Romei. Cu timpul această colină a devenit locul tradițional de refugiu al cetățenilor revoltați, și anume Aventinul, Aventinus Mons. Da? Retragerea pe înălțimea Aventinului, pe colina Aventină, devenită colină plebeană, Aventinus Mons. Românizat, colina Aventină sau Aventinul, cu majusculă, da? Această retragere, secesio plebeia, secesio Aventina, însemna practic o paralizare a vieții cetății. O grevă civică, adică a unei părți a corpului civic, nu a corpului civic întregime. Și nu se putea solda altceva decât prin acceptarea, în ultima instanță, a unei părți a revendicărilor plebeiene. Dacă nu a revendicărilor în totalitate. Aceasta a fost calea prin care, vreme de practic două secole, dacă nu chiar mai mult, plebeii au luptat pentru dobândirea egalității civice cu patricienii. Și au dobândit-o astfel încât, practic, la jumătatea veacului al treilea, putem vorbi de o egalizare juridică a condiției ei cetățenilor liberi, statul republican continua să-și păstreze structura sa cenzitară, adică structura socială bazată pe diferențele de avere, de census. Pentru că ierarhia socială și implicit ierarhia politică avea de criteriu fundamental averea personală. Cu cât averea era mai mare, cu atât drumul, ca să fac un, ca să citez un roman celebru, spre înalta societate, era deschis. Drumul spre funcții, drumul spre economice. Dar, la jumătatea veacului al treilea, ca urmare a dobândirii egalității de drepturi, se conturează o nouă forță socială în statul roman, aflat deja pe drumul ascendent al istoriei sale politico-militare. Această nouă forță socială a rezultat din integrarea ordinului sau clasei plebeiene în structurile sociale preexistente și mai complexe ale ordinului sau clasei patriciene. Din această integrare rezultând o nouă categorie socială, o nouă pătură socială majoră, care va deveni pătura politică, pătura conducătoare în statul roman republican, intrat în faza sa clasică, și anume nobilitas. Nobilimea. Nobilimea înlocuiește vechea aristocrație a sângelui, aristocrație de neam, era vorba de patricieni, cu aristocrația banului, adică cu nobilimea, între ghilimele, cu noblețea și drepturile aferente pe care ți le oferă banul, averea. S-a creat astfel o bogată clasă financiară, bancară, dar și latifundiară. O bogată clasă, această nobilitas, o clasă bogată, nobiliară, în sensul, să spun așa, al acurateții oferite, a poziției oferite în societate de avere. De avere sub formă de proprietăți, dar și de avere sub forma deținerii unor însemnate venituri financiare. Bine. Haideți să ne oprim.